reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 25 lipca. Audycja poranna, Christian Hanke. Minęła ósma. Teraz czas na serwis. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Prezydent wetuje dwie ustawy o sądownictwie autorstwa PiS i zapowiada własne projekty. Premier ocenia, że decyzja Andrzeja Dudy opóźni reformę. W tym serwisie o orędziach prezydenta i szefowej rządu, a także reakcje opozycji. Będą także kolejne prasowe komentarze. Tym razem z Rosji. Dwa orędzia po dwóch prezydenckich wetach. Prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło mówili o konieczności przeprowadzenia reformy sądownictwa. Szefowa rządu przedstawiła jednak trzy postulaty, które jej zdaniem są niezbędne do skutecznych zmian w wymiarze sprawiedliwości. Z kolei prezydent Andrzej Duda tłumaczył, dlaczego zdecydował o zawetowaniu ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Tematem zajmował się Karol Darmoros. Prezydent Andrzej Duda tłumaczył, że ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym w dużej części spełniały społeczne oczekiwania, jednak jako prezydent nie mógł ich zaakceptować. Bo wymagają one zmian zapewniających ich zgodność z konstytucją, aby utrzymywały niezależność władzy sądowniczej, ale bez poczucia absolutnej nadrzędności i bezkarności. Prezydent liczy na to, że parlament przyjmie jego propozycję. I mądra, propaństwowa, a przede wszystkim prospołeczna reforma wymiaru sprawiedliwości stanie się faktem. Weta prezydenta to spowolnienie reformy sądowniczej i mogły być one niezrozumiałe dla czekających na dobrą zmianę. To już ocena premier Beaty Szydło. Dlatego tym bardziej jesteśmy winni być dzisiaj jednością. Nie możemy ulegać naciskom ulicy i zagranicy. Rząd PiS nie cofnie się z zamiaru zmian w sądach. To nie tylko reforma instytucjonalna, ale też personalna, dodawała premier. Muszą odejść ci, którzy odpowiadają za dotychczasowe fatalne praktyki. Karol Darmoros, Polskie Radio. Po decyzji prezydenta partii opozycyjne zapewniają, że chcą pracować nad nowymi ustawami o Sądzie Najwyższym. Dziękujemy panie prezydencie, deklarujemy naszą gotowość do współpracy nad prawdziwą, głęboką reformą polskiego sądownictwa. Deklarował Stanisław Tyszka z Kukiz 15. PO-PSL i Nowoczesna chcą także przygotować własny projekt reformy wymiaru sprawiedliwości. Muszą gwarantować, że nigdy więcej nikt w Polsce nie będzie miał pokusy na łamanie niezależności władzy sądowniczej. Prezydent wykonał część swojego zadania. Zachował się jak strażnik, który nie wpuszcza złodzieja na posesję, ale nie wetują trzeciej ustawy. To oznacza, że ten złodziej cały czas może wejść tylnymi drzwiami. Komentowali Ryszard Petru z Nowoczesnej i Grzegorz Schetyna z PO. Po decyzji prezydenta Dudy w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości spotkały się władze partii i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Tak mówił o prezydenckich wetach. Wyrażamy tylko swój niepokój, że układ, który tak histerycznie się broni, uzyskał chwilową przewagę w postaci decyzji pana prezydenta. Szczegółowo wydarzenia w Polsce opisuje rosyjska prasa. Prezydent Polski sprzeciwił się rządowi, czytamy w rosyjskiej gazecie. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W ocenie rosyjskiej gazety stało się coś niewiarygodnego. Układany według myśli Prawa i Sprawiedliwości mechanizm rekonstrukcji Polski odmówił posłuszeństwa. Rosyjska gazeta sugeruje, że prezydent Polski mógł, podejmując decyzję, brać pod uwagę groźby Unii Europejskiej o nałożeniu sankcji i dodaje, że i tak Andrzej Duda zdecydował się podpisać ustawę, która bezpośrednio będzie dotyczyła milionów Polaków. W podobnym tonie komentuje wydarzenia w Polsce Komersant. Dziennik zauważa, że weto Andrzeja Dudy dotyczące dwóch ustaw nie zadowoliło polskiej opozycji, która domaga się zablokowania również trzeciej ustawy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Prawie 12 miliardów złotych. Tyle Polacy wydali w ubiegłym roku na leki dostępne bez recepty. Wielu leczy się na własną rękę, a lekarze ostrzegają. Nie zawsze jest to skuteczne, a czasami może być niebezpieczne. Ostrzega farmakolog dr Anna Staniszewska. To jest dużym błędem, jeżeli przyjmujemy takie leki, bo na przykład sąsiadka nam przyniosła gdzieś w chusteczce higienicznej jedna mała tableteczka i mówi, słuchaj, mi to pomogło, to też to na pewno pomoże. To jest bardzo duży problem, dlatego że nie wiemy tak naprawdę, jaki to jest lek, czy sąsiadka się nie pomyliła, czy dobrze był ten lek przechowywany, czy jest jego data przydatności nadal aktualna. Ze statystyk wynika, że Polacy najczęściej kupują bez recepty preparaty na przeziębienie, dermokosmetyki, leki przeciwbólowe, poprawiające trawienie oraz suplementy diety. Na koniec w serwisie Trójki o wydarzeniach na Bliskim Wschodzie. W czasie, gdy sytuacja w Jerozolimie jest bardzo napięta, doszło też do dyplomatycznego kryzysu między Izraelem a Jordanią. A w Ammanie, w ambasadzie Izraela miała miejsce tragiczna w skutkach strzelanina. Wojciech Cegielski. W wieczornej strzelaninie przed jednym z budynków ambasady zginęło dwóch Jordańczyków, a jeden Izraelczyk został ranny. Izraelskie władze chciały natychmiast ewakuować do kraju cały personel placówki, ale jordańskie władze uniemożliwiły wyjazd m.in. strażnika, który w obronie budynku strzelał do napastników. Kryzys udało się rozwiązać po rozmowie telefonicznej izraelskiego premiera z jordańskim królem. Wszystko to dzieje się w czasie pogłębiającego się kryzysu w samej Jerozolimie. Po tym jak izraelskie władze zdecydowały o ustawieniu wykrywaczy metalu przy wejściu na wzgórze świątynne na Starym Mieście, palestyńscy muzułmanie uznali to za ingerencję w ich miejsce modlitwy. Doszło do najpoważniejszych od wielu miesięcy zamieszek w Jerozolimie. O sprawie rozmawiała już Rada Bezpieczeństwa ONZ. Na miejscu kryzys próbuje rozwiązać m.in. wysłannik Białego Domu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Skrót informacji w Trójce o 8.30. Zapraszamy. Jak obiecał, tak teraz zrobi. Krzysztof Łoniewski powraca z informacjami sportowymi z Wrocławia. Dzień dobry. Dzień dobry. A kibice Śląska budzą się dziś w marnych nastrojach. WKS grał wczoraj w Lubinie z Zagłębiem. Grał całą drugą połowę w przewadze, a mimo to przegrał 0-1, tracąc gola w doliczonym czasie gry. Napastnik Śląska Marcin Robak był niepocieszony. Wygraliśmy drugą połowę przewagą jednego zawodnika. Mieliśmy swoje okazje, żeby gdzieś strzelić tą bramkę. Zabrakło troszkę tego szczęścia pod bramką przeciwnika i w konsekwencji stał fragment dla Zagłębia i wykorzystany. To na pewno taka przegrana boli, tym bardziej, że byliśmy lepszą drużyną, a przegrywamy. To druga porażka Śląska w drugim spotkaniu nowego sezonu, więc nikogo nie dziwi, że jest na ostatnim miejscu w tabeli. Zagłębie jest trzecie, prowadzi Wisła, ta z Krakowa. Lech, jak wiadomo z Poznania i przez dwa najbliższe miesiące nie może liczyć na pomoc błyskotliwego Darko Jefticia. Wszystko przez kontuzję stawu skokowego. W pełni sił kontrakt z Manchester City podpisał Benjamin Mandy. AS Monaco zarobiło na tym transferze aż 52 miliony funtów. 40 milionów euro zainkasowała od Juventusu Fiorentina za przenosiny do Turynu Federico Bernardeskiego. Piłkę zamieniamy na żużel i zaległy mecz w Ekstralidze, a w nim Faluba z Zielona Góra 31-17 wygrał z GKM-em Grudziądz i jeżeli kogoś dziwi ten niski wynik, wyjaśniamy, że w Zielonej Górze padało i udało się rozegrać tylko 8 biegów. 7 etapów będzie mieć kolarski Tour de Pologne. Wczoraj potwierdziły się przypuszczenia, że na starcie stanie poturbowany w Tour de France Rafał Majka. Wcześniej było wiadomo, że w imprezie weźmie udział inny as światowego peletonu, Słowak Peter Sagan. A w sporcie za godzinę znów o transferach, ale nie tych piłkarskich, lecz koszykarskich w lidze NBA. O pogodzie słów kilka i nie będą to miłe słowa. Dziś będzie pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, a we wschodniej połowie kraju możliwe także burze z gradem. Wiatr będzie podwiewał ze wschodu i północnego wschodu i mocniej zawieje w czasie burz. Nawet do 70 km na godzinę prognozowane są porywy wiatru. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 985 hektopaskali, a temperatura odwrotnie. W porównaniu z tym, co było wczoraj, na pewno kilka stopni mniej dziś w Szczecinie 18, w Poznaniu Koszalinie 19, w Trójmieście i Katowicach 20 stopni. 21 w Łodzi, w Krakowie i Szklarskiej Porębie. Pozdrawiamy naszych przyjaciół. W Karkonoszach 22 stopnie w Olsztynie i w Augustowie. Pozdrawiamy naszych przyjaciół na północno-wschodnich rubieżach. 23 w Toruniu i Bydgoszczy, 24 w Warszawie, 25 w Białymstoku, 26 w Kielcach i Tarnobrzegu, 27 w Lublinie i w Rzeszowie, do 28 stopni dziś w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ja, Zygmunt Heiser i moi znajomi teraz płacimy za telefon stacjonarny i komórkowy mniej, bo przenieśliśmy je do Play. Ty też przejdź do Play i płać mniej. Tylko 35 zł miesięcznie za telefon stacjonarny i komórkowy. Szczegóły na play.pl. Play. Przeszkadzałem podczas ważnych prezentacji w pracy. Podczas randek zalewałem czoło, dłonie i całe ciało. Byłem złośliwy, natrętny i nie można było się mnie pozbyć. Aż pojawił się on, Perspiblok, w tabletkach. Te jego wyciągi ze skrzypu, pokrzywy, melisy, no i szałwi lekarskiej, która hamuje potlenie na całej powierzchni ciała. Perspiblok zadziałał od środka i zablokował mnie po całości. To przez niego jestem bezrobotny! Ciebie też dręczy pot. Weź suplement diety Perspiblok. Tabletki Perspiblok. I nie martw się potem. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Katowicach i Gogolinie na trasie Lata z Radiem. Drap z drapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Co

Dzień dobry, minister Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry, panie rektor, dzień dobry państwu. Spotykamy się w tym samym miejscu zaledwie po tygodniu, ale jesteśmy nieco w innej rzeczywistości. Jaki jest dzisiaj stan stosunków pomiędzy, tak jak to się kiedyś mówiło, małym pałacem a dużym pałacem, a dzisiaj to trzeba powiedzieć dużym pałacem a Nowogrodzką? Ja myślę, że stan stosunków jest bardzo dobry i też nie widzę wielkiej bardzo zmiany tych okoliczności. Tak jak wiadomo, w bardzo wielu elementach, jeżeli chodzi o kwestie fundamentalne, jest absolutna zgodność poglądu, zwłaszcza co do potrzeby naprawy Rzeczypospolitej, a także elementem tej naprawy Rzeczypospolitej jest reforma wymiaru sprawiedliwości, tak, co do panie której... ministrze, ale jak wiemy, gromkich braw Prawa i Sprawiedliwości i liderów Prawa i Sprawiedliwości po decyzji prezydenta co do dwóch wet nie było. Czy to jest tak, że pan prezydent podejmuje decyzję kierując się interesem publicznym, kierując się dobrem Rzeczypospolitej i nawet w takiej sytuacji, kiedy podnoszą się głosy krytyczne, pan prezydent wtedy, kiedy dokonuje analizy, podejmuje te decyzje kierując się dobrem Polaków. No w tej sprawie mamy jedną bardzo dobrą informację. To jest informacja o tym, że jest pełna zgoda co do naprawy i reformy wymiaru sprawiedliwości i ta zgoda jest wspólna dla całego obozu władzy. I mamy kwestię pewnego innego rozumienia stopnia przygotowania tych zmian, które zostały przedłożone do podpisu panu prezydentowi. Jak powiedziała pani premier, prezydent tę konieczną reformę spowolnił. Nie, pan prezydent tę konieczną reformę sprowadził do ram takiej rzetelnej też legislacji. Bo po pierwsze, najważniejsza zmiana dla Polaków to jest złożony przez pana prezydenta, i to mogę powiedzieć już publicznie, podpis pod ustawą Prawo ustroju sądów powszechnych. I to jest klucz reformy. To jest bardzo dobra ustawa przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Czyli już nie mają sensu protesty wzywające prezydenta do trzeciego weta? Nie mają sensu, gdyż pan prezydent złożył podpis pod tą ustawą. W tej ustawie mamy między innymi kwestię związaną z losowaniem składów sędziowskich. W tej ustawie mamy między innymi kwestię równomiernego podziału spraw pomiędzy sędziów. W tej ustawie mamy kwestie związane z nadzorem administracyjnym wzmocnionym ministra sprawiedliwości. W tej ustawie mamy informacje roczne o sprawozdaniach. Nadzór to jest coś, co zaniepokoiło prezydenta w tych innych ustawach. Nie. To jest coś, co jest potrzebne dla sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. To jest coś, co odnosi się nie do sfery orzeczniczej, nie do sfery judykacyjnej, tylko co się odnosi do sfery administracyjnej, ale też wprowadzenie pewnych zasad, które ulepszą stan polskiego sądownictwa. To jest między innymi kwestia właśnie losowego przydziału spraw. To są elementy związane z większą transparentnością, także oświadczenia majątkowe dyrektorów sądów, zastępców. To jest danie też realnych narzędzi, jeżeli chodzi o Ministerstwo Sprawiedliwości i o ministra sprawiedliwości, w tej sferze administracyjnej, która jest niezwykle istotna, niezwykle ważka, należytego prowadzenia spraw w polskich sądach, w sądach powszechnych. Natomiast oczywiście jak to nie ingeruje. Jak wspomniałam już słowa pani premier Beaty Szydło, to te słowa padły w wieczornym oświadczeniu, w przemówieniu telewizyjnym. Jak prezydent je odebrał? Pani rektor, kończąc wątek, więc ta ustawa zasadnicza, podstawowa, najważniejsza dla reformy, najważniejsza z punktu widzenia interesów obywateli, jest ustawą podpisaną, ona będzie wchodzić w życie. Jeżeli chodzi o kwestie związane ze zmianą dotyczącą Krajowej Rady Sądownictwa, pan prezydent dalej podtrzymuje, że jeżeli będzie... Ale teraz o tym chciałam porozmawiać. Teraz chciałabym poznać opinię pana prezydenta, o ile w ogóle pan ją zna, słyszał ją pan, o orędziu pani premier, bo to orędzie, no... Nie było takie bardzo miłe dla pana prezydenta. No, pani premier wyraziła swój pogląd, ale podkreśliła także to, o czym mówiłem, że ten element wspólny to jest potrzeba reformy wymiaru sprawiedliwości. I teraz pan prezydent wskazuje warunki brzegowe tej reformy. Po pierwsze, pan prezydent, jeżeli chodzi o skład Krajowej Rady Sądownictwa, wskazuje, zaraz że to musi porozmawiamy, być większość panie... trzech piątych. A co do ustawy o Sądzie Najwyższym, pan prezydent bardzo wyraźnie wskazywał, że tego rodzaju zmiana musi być z panem prezydentem skonsultowana, uzgodniona i ta legislacja musi być też legislacją rzetelną. My musimy mieć do czynienia tutaj z odpowiednim aktem prawnym, który będzie zgodny z polską konstytucją i kluczem do tej sprawy jest także kwestia, która no jest kwestią podstawową, o której prezydent mówił w orędziu, o której mówił wcześniej na swojej konferencji prasowej. Nie było nigdy w dziejach Rzeczypospolitej i nie bywa tak w państwach demokratycznych, żeby prokurator generalny miał możliwość ingerencji w funkcjonowanie w skład Sądu Najwyższego. I to jest ten element, który był elementem, który także pana prezydenta skłaniał ku decyzji o tym, żeby skierować wniosek o ponowne rozpatrzenie ustawy. Jasne, ale czy jednym z elementów były osobiste ambicje? Znowu nawiązuję do tego wystąpienia. Czy prezydent podjął decyzję, także kierując się osobistymi ambicjami, podjął ją pod wpływem zagranicy i pod wpływem ulicy? Nie, pan prezydent bardzo wyraźnie też i zarówno w orędziu i wcześniej w wystąpieniu porannym wskazywał, że te zachowania, które zmierzają do próby jakiejś pozaparlamentarnej i pozawyborczej presji, one są skazane na niepowodzenie. Pan prezydent też bardzo wyraźnie wskazywał, mówiąc o tym do liderów opozycji, że zmiana władzy w Rzeczypospolitej Polskiej następuje w drodze wyborów. Trzeba wygrać wybory parlamentarne, ewentualnie można wygrać wybory prezydenckie i wtedy można dokonywać określonych zmian. Natomiast pan prezydent ja pytam nie tyle o opozycję, co ludzi, którzy się tam gromadzili pewnie ze szczerymi intencjami. A co do ludzi, którzy się gromadzili, to mamy w Polsce wolność manifestacji i wolność zgromadzeń i oczywiście wolno jasne, się gromadzić ja pytam, czy i można tym wpływem, wolno się wypowiadać. Czy to też wpłynęło na decyzję prezydenta? Kiedy zobaczył, że tam są ludzie młodzi, pani którzy redaktor, mówią o konstytucji. Pan prezydent przede wszystkim kierował się swoim przekonaniem co do tego, że te rozwiązania niestety nie są dla niego satysfakcjonujące. Dokonał analizy prawnej, dokonał analizy merytorycznej, konsultował tę sprawę z wieloma osobami, wskazywał wprost także na panią minister Zofię Romaszewską, wielką bohaterkę polskiej wolności, która angażowała się w działalność w opozycji demokratycznej w czasach PRL-u, która też była jedną z tych osób, które wskazywały, że systemowo to rozwiązanie związane z określeniem kompetencji prokuratora generalnego w stopniu zbyt ingerującym w działalność Sądu Najwyższego jest nie do przyjęcia. I tutaj nie chodzi o kwestie personalne, nie chodzi o żadne kwestie ambicjonalne, chodzi o stanowienie w Polsce dobrego prawa. Natomiast kluczowe jest to, co pan prezydent powiedział w orędziu. Pan prezydent wyjdzie z inicjatywą ustawodawczą co do zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym, wyjdzie z inicjatywą ustawodawczą co do Krajowej Rady Sądownictwa i to są pewne zmiany systemowe, które chcemy uzgodnić oczywiście z większością parlamentarną, chcemy uzgodnić z zainteresowanymi środowiskami. Pan prezydent chce przeprowadzić... Kiedy wyjdzie z tą inicjatywą? Tak jak powiedział, w ciągu 2 miesięcy chce powiedział przeprowadzić... Powiedział tak rano, a później wydawało się, że sprawy uległy przyspieszeniu. Czyli to, ciągle te 2 miesiące są aktualne. Panie rektor, to oczywiście musi być zmiana, która będzie także i konsultowana z Ministerstwem Sprawiedliwości, i z panią premier, i z większością parlamentarną, i z innymi ugrupowaniami, które są w parlamencie dzisiaj. To musi być zmiana przemyślana. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, te zmiany, które bezpośrednio dotykają obywatela, które dotyczą jego spraw, które są związane z tworzeniem odpowiednich warunków ku temu, żeby usprawniać procedury, ku temu, żeby sądy działały sprawniej, co jest też oczywiście elementem reformy wymiaru sprawiedliwości, one zostały przez pana prezydenta poparte podpisem wczoraj. Mówię o nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. A jeśli chodzi o te ustawy zawetowane, czy poprawki będą sięgać dalej niż zmiana przepisów dających ministrowi, prokuratorowi generalnemu duży wpływ na Sąd Najwyższy? Pan prezydent bardzo wczoraj też wyraźnie w rozmowach wskazywał, że chciałby tam wprowadzić takie poprawki, które będą satysfakcjonowały także obywateli Rzeczypospolitej, mieszkańców Polski, w tym zakresie, w którym rozważa tego rodzaju rozwiązania prawne, które mogłyby także skutkować możliwością rozstrzygania przez Sąd Najwyższy takich spraw, w których ewidentnie dochodzi do błędu, do omyłki, do nietrafnego orzeczenia. Pan prezydent bardzo wyraźnie wskazywał ten kierunek także w rozmowie z swoimi ekspertami. Ja jestem przekonany, że w tych projektach, które pan prezydent będzie przedstawiał opinii publicznej, czy w tym projekcie dotyczącym funkcjonowania Sądu Najwyższego, będą także nowe rozwiązania prawne, które będą wskazywać określony środek zaskarżenia, który jest efektem także tych analiz i doświadczeń, które pan prezydent ma z funkcjonowania Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej, z własnego także doświadczenia. I jestem przekonany, że te zmiany, kiedy zostaną przez nas zaprezentowane, będą się cieszyły powszechnym poparciem, bo chodzi o to, żeby reformować wymiar sprawiedliwości, ale w sposób także przemyślany, rozsądny, zgodny z konstytucją. A kiedy rozpoczną się prace? Te prace już de facto trwają, dlatego że pan prezydent, konsultując swoją decyzję co do tego, czy skierować wniosek o ponowne rozpatrzenie ustawy, już wskazywał i konsultował określone rozstrzygnięcia, prowadził określone rozmowy. Czyli nie będzie niczego takiego jak okrągły stół w sprawie sądownictwa, to będą raczej konsultacje indywidualne albo z pewnymi grupami, nie będzie takiej pracy zbiorowej? No, cały czas trwają określone rozmowy, spotkania w różnych formatach. Wczoraj było spotkanie, w którym miałem zaszczyt uczestniczyć z pierwszą prezes Sądu Najwyższego, z prezesem Izby Karnej, z przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Ja w tygodniu prawdopodobnie będę miał spotkanie z władzami adwokatury. Pan prezydent spotykał się z liderami politycznymi, chociażby z panem prezesem też Kosiniakiem, Kamyszem. Były konsultacje z marszałkiem Sejmu, Senatu, z prezes Rady Ministrów, więc tych rozmów się odbywa bardzo, bardzo wiele. I absolutnie jest determinacja pana prezydenta co do tego, żeby doprowadzić do rzeczywistej reformy wymiaru sprawiedliwości, takiej, która będzie satysfakcjonowała Polaków i takiej, której skutkiem będzie sprawnie, dynamicznie prowadzony proces cywilny, proces karny, postępowanie sądowo-administracyjne. Wtedy, kiedy będzie powszechna zgoda co do tego, że te rozwiązania są trafne i oczywiście tutaj jest niezbędna współpraca. Myślę, że powszechnej zgody to nie będzie, tylko może być zgoda głównych sił politycznych, bo nigdy nie ma powszechnej zgody. No i taka wystarczy. Natomiast na pewno te rozwiązania, które pan prezydent będzie przedstawiał, to będą rozwiązania, które będą szły w kierunku naprawy i reformy wymiaru sprawiedliwości. I takie elementy oczywiście też były zawarte w ustawie o Sądzie Najwyższym. Ale ileś elementów, chociażby kwestia też uwarunkowania złożenia przez pana prezydenta podpisu pod ustawą, wprowadzenie tej propozycji pana prezydenta, inicjatywy, która została zgłoszona ustawodawczej jako poprawki do ustawy o Sądzie Najwyższym. Później określone wprost błędy legislacyjne, które się pojawiły w toku prac parlamentarnych, wskazywały, że tak ważnej systemowej reformy przy takim, no nie chcę powiedzieć, przy takiej niestaranności, o tak powiem delikatniej, niestaranności legislacyjnej, no nie sposób było przyjąć, ale przede wszystkim kwestie fundamentalne, kwestie związane z odniesieniem do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej tutaj zadecydowały. Ale ja chcę wszystkich wyborców pana prezydenta i wszystkich Polaków uspokoić. Pan prezydent będzie popierał i popiera reformę wymiaru sprawiedliwości i przedłoży w tym zakresie odpowiednie zmiany co do ustawy o Sądzie Najwyższym, co do Krajowej Rady Sądownictwa. Natomiast Krajową Radę Sądownictwa chce budować na zasadzie większości kwalifikowanej 3/5 głosów. Jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy, ta reforma musi usunąć nieprawidłowości, ale nie może polegać na tym, że Sąd Najwyższy zostanie podporządkowany prokuratorowi generalnemu. Najważniejsze zmiany, które państwa dotyczą, zapraszam dzisiaj na stronę pana prezydenta do serwisu www.prezydent.pl. Będzie komunikat wskazujący na te zmiany, które wchodzą w życie, a które są zawarte i są skutkiem podpisania przez pana prezydenta prawa o ustroju sądów powszechnych. Czy najważniejsze po prezydencie osoby w państwie wedle precedencji stanowisk, które wczoraj rozmawiały z nim, namawiały do przemyślenia jeszcze tej decyzji? To jest tak, że ta rozmowa toczyła się w bardzo dobrej atmosferze. Pan prezydent przedłożył swoje stanowisko, swoje wyjaśnienia, wskazał, jakiego rodzaju jest, namawiali. Jakiego rodzaju jest jego rozstrzygnięcie. I powiem w ten sposób, że ta decyzja pana prezydenta, o czym pan prezydent poinformował także panią premier, panów marszałków, no jest decyzją nieodwołalną. Ale namawiali? Do zastanowienia? No, wskazywali na swoje stanowisko w sprawie. Czyli namawiali. Pan prezydent jednoznacznie się określił, że decyzja jest już podjęta i została zakomunikowana opinii publicznej. Proszę powiedzieć już na koniec, czy w sytuacji takiego w tym momencie dystansu pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Pałacem Prezydenckim możliwe jest rozpoczęcie prac nad zmianą konstytucji? Absolutnie jest możliwe i tutaj bardzo dobra współpraca, moje spotkania pana prezydenta, które się odbywały na najwyższym szczeblu. Wszystkie te znaki wskazują, że jest tu pełna wspólnota i pełna zgoda co do tego, że konstytucja z 97 roku, która jest konstytucją, która się zdezaktualizowała, w której jest wiele niedostatków, jest do zmiany i tutaj niewątpliwie współpraca, zwłaszcza z Prawem i Sprawiedliwością i z innymi zainteresowanymi, ponieważ koledzy mi dają dziwne znaki, będzie prowadzić do tego, ja że mam nadzieję, przyjmiemy nową ustawę zasadniczą. Dziękuję. I myślę, że wstępem do tego będzie referendum konsultacyjne w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Minister Paweł Mucha, Kancelaria Prezydenta. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Teraz już wiemy, jak sprawić, aby podróż samochodem minęła naszemu dziecku bez dyskomfortu lokomocyjnego. Sadzamy je na przednim fotelu. Ustawiamy nadmuch na twarz. Ale przede wszystkim podajemy mu Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Zingiberis Rizoma zmniejsza odczucia wymiotne i skołowanie podczas podróży. Olu, jak się czujesz? Super! I zobacz, nie jest senna ani otępiała. Dobrze, że wybraliśmy Lokomotiv. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, punktualnie 8:30. Justyna Mączka w studiu ma dla Państwa skrót najnowszych informacji. Prezydent Andrzej Duda podpisał już ustawę o ustroju sądów powszechnych. Poinformował o tym w Trójce zastępca szefa Kancelarii Prezydenta, minister Paweł Mucha. Najważniejsza zmiana dla Polaków to jest złożony przez pana prezydenta, i to mogę powiedzieć już publicznie, podpis pod ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych, i to jest klucz reformy. To jest bardzo dobra ustawa przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że prezydent zawetował ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Tłumaczył, że ustawy muszą być zgodne z konstytucją i muszą utrzymywać niezależność władzy sądowniczej, by sędziowie czuli się niezależni od różnego rodzaju nacisków. W najbliższym czasie prezydent ma przedstawić poprawione projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS-ie. Do 13 września nie jest planowane posiedzenie Sejmu, poinformował wieczorem na swoim twitterowym profilu marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Wcześniej o możliwości zwołania w przyszłym tygodniu dodatkowego posiedzenia Sejmu mówił marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Komisja weryfikacyjna ma się dziś zająć sprawą kolejnej warszawskiej nieruchomości, tym razem przy Siennej 29. Wczoraj działająca przy komisji Rada Społeczna orzekła, że do zwrotu nieruchomości przy Siennej, a także Chmielnej 70 doszło z rażącym naruszeniem prawa. Obie te działki znajdują się tuż obok wejścia do sali kongresowej w ścisłym centrum Warszawy. Jak przekonuje członek Rady Oskar Hajka, do reprywatyzacji nie miało prawa dojść. Jeżeli by urzędnicy rozpatrzyli właściwie wnioski dekretowe osób roszczących, to do tych zwrotów by nie doszło. Działki o wartości ponad 100 milionów złotych pozostawałyby w zasobach miasta stołecznego Warszawy. Nie mielibyśmy tego zamieszania związanego z dziką reprywatyzacją tych dwóch nieruchomości. A przy Siennej 29 znany handlarz roszczeń Maciej M. chciał wybudować wieżowiec. Pozwalał mu na to zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego. O 9:00 na antenie Trójki więcej informacji. Zapraszamy. U nas pogoda jesienna bardziej. Będzie pochmurno, przelotnie popada deszcz, we wschodniej połowie kraju także zagrzmi, a burzom może towarzyszyć grad. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz dość silny i porywisty, ostrzega synoptyk, a ja to ostrzeżenie ślę do Państwa. Temperatura od 18 stopni w Szczecinie, 20 w Słupsku i Bielsku-Białej, 22 w Elblągu i w Łomży, a 24 w Warszawie i Siedlcach. Kielce-Tarnów, tu 26 stopni, a najcieplej dziś w Przemyślu. 2 i 8. I to są wszystko temperatury dodatnie. Trójka. Program trzeci. Audycja poranna, 27,5 minuty przed godziną 9:00. O kierowcach dziś rozmawiamy przy okazji Dnia Bezpiecznego Kierowcy i Święta Świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Zmieniają się trochę nawyki, o tym rozmawiamy od godziny 6:00 także z Państwem. O bezpiecznych kierowcach, ale także o pewnej sztuce. Parkowanie to sztuka. Większość ludzi po prostu stawia samochody. I niech to będzie motto na dziś. Proszę sobie je przyswoić, słuchając piosenki dnia, London Grammar. Dziś Non-Believer, tak jest tytuł tego utworu. She'll tell you lies and then Państwu jeszcze jednego przesłuchania tego utworu, to nadarzy się okazja już niebawem, bo to jest nasza piosenka dnia, London Grammar Non-Believer, w audycji porannej już rozbrzmiało. 227 trójek. Wie pan, to jestem pracownikiem pomocy drogowej i no niestety z przykrością stwierdzam, że jest, no, że jest coraz gorzej. No, wyjazdów mamy coraz więcej, stan samochodów po wypadkach niestety jest coraz gorszy, także taki może apel do kierowców, troszeczkę wolniej. I przestańcie kierowcy korzystać z telefonów komórkowych, bo z rozmów z poszkodowanymi wychodzi, że no niestety zaczynają komórki przeważać w powodach wypadków drogowych. Dziękuję bardzo. A przy okazji pozdrawiamy wszystkich Krzyśków, którzy już wstali i tych, którzy jeszcze śpią. Tak imieninowo ich pozdrawiamy 22,5 minuty przed dziewiątą. Muzyczny rozkład jazdy. Tych, którzy z Wrocławia informacje sportowe przekazują, też pozdrawiamy serdecznie. Razem z Marcinem Pośpiechem, który ponownie w studiu, to będą informacje ze świata muzyki z rynku lokalnego. Zgadza się. Jessie Ware, wokalistka, która wielokrotnie dobrze wspominała koncerty w naszym kraju, jutro i pojutrze wystąpi w Polsce. 26 lipca w gdańskim Starym Maneżu, a dzień później w warszawskim Palladium. Jessie Ware rozgłos zdobyła dzięki nagraniom z SBT RKT, koncertom u boku Jacka Panate i wsparciu kultowego undergroundowego radia Rhymes FM. A wielu widziało w niej kobiecą odpowiedź na sukces. sukcesy Jamesa Blake'a czy Jamiego Woona. Debiutancki album Devotion potwierdził unikatowy talent Brytyjki do łączenia nowoczesnych brzmień z tym, co uniwersalne i ponadczasowe, świetnymi aranżami, znakomitymi melodiami i wyjątkowym głosem. Poznański zespół Snowman zapowiedział, że dołączy do Ani Dąbrowskiej podczas jej jesiennej trasy koncertowej. Formacja, której wokalistą jest Michał Kowalonek, także Mysłowiec, zagra w październiku i listopadzie przed popularną wokalistką. Na żywo kapela promować będzie wydaną w maju płytę Gwiazdozbiór. Trasa koncertowa Ani Dąbrowskiej i Snowman dotrze m.in. do Zabrza, Rzeszowa, Gdańska i Lublina, a Snowman miesza awangardę, post-rock, jazz i psychodelię. Przed kilkoma dniami katowicki Spodek gościł zespół Paradise Lost podczas Metal Hammer Festiwalu. Tymczasem już teraz wiemy, że Brytyjczycy wrócą do Polski jeszcze w tym roku. Tym razem Paradise Lost w towarzystwie Paul Bearer i Sinistro pojawią się na koncercie klubowym w krakowskim Kwadracie 9 października. Koncert będzie częścią trasy promującej album Meduza. Nowy krążek Paradise Lost ukaże się 1 września. Islandzki duet Kiasmos kilka dni temu wystąpił w Raciborzu, a już zapowiedział także powrót do Polski. Wyjątkowy audiowizualny występ odbędzie się 26 października w warszawskim klubie Progresja. Kiasmos to projekt Olafura Arnaldsa i znanego z Blood Group Janusa Rasmussena. Jako super support zagra Nicola Cruz, francuski DJ i producent muzyki elektronicznej. Wyjątkowo popularny w Polsce duet Kiasmos koncertuje u nas regularnie, zarówno jako zespół, jak i duet DJ-ski. Tylko w tym roku byli już u nas 6-krotnie. Zapraszamy. Bardzo serdecznie zapraszamy. Na imprezę zapraszał Marcin Pośpiech. Jutro słyszymy się ponownie przed 8 i potem po 8.30. Teraz za 20 minut godzina 9. No to coś a propos może i kierowców i tego, że o polskiej muzyce rozmawiamy. Kazik i kwartet Proforma. W audycji porannej 22 i 7 trójek dziś dzień bezpiecznego kierowcy. Kursów nauki jazdy zrobiliśmy kursy na prawo jazdy, a po drugie doprowadziliśmy do tego, że kursantowi nie można zmienić niemalże koloru samochodu, żeby się nie stresował, po czym odbiera prawo jazdy i może wsiąść w dowolny samochód. Dziękuję bardzo. 22 i 7 trójek. Dyskusja od wczesnych godzin porannych i bardzo za Państwa aktywność dziękuję. Jeszcze przed 9 zajrzymy do książek. Nasz bohater dzisiejszy opowie o swojej ulubionej lekturze. No już niebawem pojawi się tutaj w studiu Anna Gacek. No ale jeszcze coś, co jest trochę Fleetwood, a trochę Mac, czyli Christine McVie i Lindsey Buckingham. About you, Christine Lindsey. A w sprawie dzisiejszego dnia, a w zasadzie postaw kierowców, pan Maciej, dopisek 35 tysięcy kilometrów rocznie, pisze, proszę przypomnieć o właściwej odległości między pojazdami, ta wynosi 2 sekundy. W Niemczech policja ma przyrządy do mierzenia i wystawia mandaty, duże, bo to jest bardzo duże potencjalne zagrożenie. Szczególnie u nas na trasach szybkiego ruchu i autostradach ludzie nie umieją jeździć. 2 sekundy to po prostu połowa tego, co mamy na liczniku, czyli jeśli jedziemy 100 km na godzinę, to minimalna odległość jest 50 metrów. Jeśli jedziemy 140, to minimalna odległość to 70 metrów, a nie 7, jak to często i gęsto się zdarza. Pozdrawiam. Ja również pozdrawiam. Dziękuję, panie Macieju, za ten list. No to w zasadzie Anna Gacek powinna dzisiaj przyjść z kodeksem ruchu drogowego, jeśli to kącik czytelniczy. Czytam. Ale coś mi się zdaje, że Zanadrzu ma nie tę powieść. Dzień dobry, Anno. Dzień dobry, ale ja myślę, że w tym cyklu jeszcze wszystko przed nami. O mały włos, a jedną z polecanych książek byłby na przykład poradnik, jak ponoć skutecznie rzucić palenie. Bardzo to by się przydało, bo myślę, że wielu czytelników czeka na ten jeden poradnik, a nie wydanie trzecie poprawione. A kto dziś zachwala książkę? Słuchacze już odgarli po głosie, rozpoznali po szóstej, że to Krzychu, dzisiejszy solenizm. talent. Kapitalnie, że po głosie, bo to jest znakomity głos, pewnie jeden z najlepszych na polskiej muzycznej scenie. Krzysztof dał fantastyczny koncert w sobotę w Katowicach na Męskim Graniu i z tym większą przyjemnością goszczę go dzisiaj w cyklu Czytam i z jeszcze większą przyjemnością dowiedziałam się o nim czegoś, czego nie wiedziałam i czego też Państwo się pewnie dzisiaj dowiedzą, jak wspaniale opowiada o książkach. To jest Krzysztof Zalewski. Książki są dla mnie takim magicznym oknem, bądź też magicznymi drzwiami, przez które mogę wejść do zupełnie innego świata. No i są też odskocznią od rzeczywistości. Często pamiętam w liceum, kiedy wiadomo, okres dorastania czasami bywa okrutny, więc uciekają w książki. Nie mogą się doczekać, aż wrócę ze szkoły i zatopię się. No wtedy jako tam 16-latek akurat byłem fanem Sapkowskiego, więc wkraczałem w świat, że tak powiem, fantastyczny. I biegałem z mieczem tam po lesie, jako Wiedźmin Geralt. Tylko książki mogą ci dać coś takiego. Autorem, który od kilku lat szczególnie mnie porusza, jest Stanisław Lem. Była taka teoria któregoś z pisarzy science fiction zagranicznego, że nie ma czegoś takiego jak Stanisław Lem, że Lem to jest skrót od jakiegoś konglomeratu pisarzy z bloku wschodniego po to, żeby zawładnąć rynkiem science fiction na świecie, że jest to absolutnie niemożliwe, żeby jeden człowiek pisał te wszystkie rzeczy. Jeżeli miałbym wybrać jedną książkę, to miałbym oczywiście wielki problem. Zacząłem, to znaczy tak naprawdę fascynacja moja Lemem zaczęła się od opowiadania Kongres Futurologiczny, gdzie no, Lem przekracza po prostu granice wyobraźni. Lata przed braćmi Wachowskimi to on wymyślił całą ideę Matrixa. Natomiast jeśli miałbym polecić jakąś taką, że taką książkę długogrającą, to polecam Państwu Pokój na Ziemi, gdzie odwołuję się do pomysłu, który też wykorzystuję chociażby w powieści Nieskończony, o tym, jak do czego doprowadzi nas technologiczna miniaturyzacja, bądź też ewolucja maszyn jako takich. I wszystko też z przepiękną dawką humoru, że rzecz zaczyna się od tego, że główny bohater, Ion Tichy, to jest ostatnia jego przygoda, przez przypadek doznaje urazu głowy, w sensie doznaje kalotomii, czyli rozszczepienia dwóch półkul mózgowych. I tak naprawdę od tamtej pory trochę znajduje się dwóch Ionów Tichych w jednym ciele. I to jest niesamowite, trzeba się przemęczyć niejako przez pierwsze kilka rozdziałów, bo pisze w dwóch osobach, co chwilę zmieniając też styl i kłócąc się trochę ze sobą. To jest absolutnie fenomenalne. No, ogólna bajera, że się tak kolokwialnie wyrażę, polega na tym, że ludzkość ma już dość wyścigu zbrojeń, który tłumi jakby, nie pozwala rozwijać się, blokuje jakby dostęp do dobrobytu, więc żeby no, to też już jest, dochodzi do takiego punktu, pamiętajmy, że Lem to pisał jeszcze w czasie zimnej wojny, więc dochodzi do takiego punktu, gdzie już wszystkie jakby wysiłki idą w stronę zbrojeń, więc ludzkość cała podpisuje pakt i przenosi wszystkie działania wojenne na Księżyc. I każdy kraj dostaje tam wycinek ziemi, gdzie gromadzi wszystkie swoje maszyny wojenne i one już same, bez nadzoru ludzi, ewoluują dalej. No, ale po jakimś czasie zaczynają dochodzić niepokojące sygnały z Księżyca, więc agencja kosmiczna Lunar Agency, o ile się nie mylę, postanawia wysłać nieustraszonego Iona Tichego, żeby zbadał, co się tam dzieje. Oprócz samej fabuły zawsze u Lema dookoła występuje mnóstwo wynalazków, które on z czubka głowy po prostu wynajduje. Chociażby tam Ionowi Tichemu, oprócz tego, że towarzyszą awatary, żeby ciałem nie stawał na Księżycu w początkowej fazie jego misji, to jeszcze otacza go rój małych takich kamerek, które przekazują w czasie rzeczywistym obraz, a jest ich cały rój po to, że kiedy część ulegnie zniszczeniu, no to obraz dalej pozostaje nieprzerwany. Co ciekawe, w wielu książkach Lema pojawiają się coraz to nowe wynalazki i część z nich dzisiaj na przykład jest rzeczywistością. W książce Powrót z gwiazd, która jest typu z 60-tych lat i to bodaj wczesnych, występuje na przykład takie urządzenie jak Optogon. Ja to trzymam w ręku w tej chwili, to się nazywa Kindle, nie? On to dokładnie opisuje, że będzie jedna strona z kryształowym wyświetlaczem i będzie można zmieścić tutaj setki książek. Ale z tą jedyną, z książką Pokój na Ziemi, Krzysztof Zalewski zapozował nam do zdjęcia, taką prawdziwą, fizyczną, papierową. Także można to zobaczyć na Facebooku Czytam. Tak, bardzo podoba mi się, jest piękne hasło, które reklamuje powieści Stanisława Lema, gdzieś niedawno wpadło mi pod oczy. Lem jest fantastyczny.